Luha, mababayan. tayo pare-pareho lamang. May damdamin din nasasaktan kung puso mo'y nasaan. Ikaw ay aking minahal, kasama ko ang may kapal. Ngunit at ako pala'y naging isang hangat, naghahangad ang isang katulad mo. Mabayaran mo. ay at totoo. Sinta miss ng wine, sinta tag ng sunshine. At dulhayan mo sana ang aking pagsinta. Langit ng puso ko o ang pag-ibig mo, sinta. Ang aking napabaliw ka sa'yo. Mawat sila. Akala ko'y wala akong puwang sa puso mo. Ngunit nang makausap na kita at sinabi mong mahal mo rin ako, kaya ako nagawa ang awitin ito. Kita pwedeng pigilan, ipaglalaban kita kahit hanggang kamatayan na. Kung mawawala ay sa'yo, huwag kang mag-alala at babalik ako para ipagpatuloy natin ang ating pag-ibig na aking iniwanan sa'yo. Mahal na mahal kita puso, ikaw lang nag-isa. Ako mahal, bakit Oh, tagal mong pambihira. Thank you. ako na ikaw o ako na kahit ko one lang ang inabot ko. Pasok lamang yan, huwag mong isuko ang laban. talagang